ölümün çaresi var mı? Gel yönel Mevla'ya, dönüş anadır. Azrail geliyor, tatlı canadır. Baki titriyor gözlerin yaşlı, eşinin dostunun yüreği yaslı. Bastığın topraktır insanın aslı. Söyle bu ölümün çaresi var mı? Keep